ब्रह्मपुत्र द्वितीय अध्याय में चतुर्थ पाद पूर्व अधिकरण टीका में पूर्व अधिकरण कर्तुः स्वरूपम विचार्य कर्ता का स्वरूप पहले जीव जीव ईश्वर से अभिन्न है और उपाधिग्रस्त हो करके भिन्न तो इस प्रकार की अर्थात आत्मा वास्तव एक है उपाधिग्रस्त होकर के जीव तो उपाधि नाना होने से जीव नाना इसलिए कर्म कर्मफल में कोई सांकर्य नहीं होगा ये सब निर्णय हो गया। कभी तद उपकरणानाम इंद्रियाणाम उत्पत्ति साधयति तद उपकरण जीवस्य उपकरण इंद्रिय इनका उत्पत्ति साधयति तथा प्राण तथा अर्थात पूर्व अधिकरण का पूर्व अधिकरण नहीं पूर्व पाद का प्रथम सूत्र था न वियद अश्रुते है तो फिर आगे एकदशी कहेगा अस्तितु तो पूर्व पक्ष कहेगा गौणी असंभवात तो इस प्रकार की हो करके निर्णय हो गया कि नहीं नहीं तो अव्यतिरेकात शब्देभ्य तो अगर इसके उत्पत्ति नहीं मानेंगे आकाश की उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो प्रतिज्ञा का विरोध हो जाएगा एक विज्ञानात सर्वज्ञ विज्ञान होना चाहिए तो प्रतिज्ञा उपरोध हो जाएगा। तो अगर आकाश नित्य होगा उत्पत्ति नहीं होगा तो फिर उसका कोई कारण नहीं रहेगा फिर एक कारण से सभी कार्य का ज्ञान है कैसे होगा आकाश कार्य नहीं होगा तो इस प्रकार का जो निर्णय किया गया था आगे उसको कहते हैं तथा उसी प्रकार के था वियदवत प्राण प्राण अर्थात ये भी ब्रह्म का कार्य है क्यों श्रुतत्वात ये भी सुनाया गया है तो जैसे आकाश की उत्पत्ति तैतरीय में सुना गया जाने से वो ब्रह्म का कार्य माना गया इसी प्रकार की प्राण ये भी श्रुति में सुना गया इसकी उत्पत्ति होती है। किमिन्द्रियाण्यनादीनि सृज्यन्ते वा परात्मना सृष्टेः प्रागृषीणां नैषां तद् सद्भावोक्तेरनादिता एक बुद्ध्या सर्वबुद्धेर भौतिकत्वाज्जनि श्रुतेः उत्पद्यन्ते अथ सद्भावः प्रागवान्तर सृष्टितः किम् इन्द्रियाणि अनादीनि परात्मना सृज्यन्ते वा संशय हो गया इन्द्रियाणि किम् अनादि नहीं अनादि है अथवा परात्मना परमात्मा के द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है तो संशय होने से पूर्व पक्ष कहता है कि सृष्टे है प्राग ऋषि नामना ऐसा सद्भावोक्ते सृष्टि होने से पहले ऋषि नाम से इनकी सद्भाव कही गई है अर्थात श्रुति में इनको सब ऋषि कह करके सृष्टि होने से पहले इनकी स्थिति कही गई है। ये भाष्य में देख लीजिए चतुर्थ पंक्ति में दिया असद वा इदम अग्र आसीद तद आहु किंग सद किंग तद असद आसीद कहते हैं ऋषयो वावते अग्र असद आसीद तद आहु के ते ऋषय इति कहते हैं प्राणा वाव ऋषय तो ये प्राण ही ऋषि वो कब कहते हैं अग्रे आसीद तो अग्रे अर्थात सृष्टि से प्राग तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ये श्रुति के आधार पर ये जो ऋषि है ऋषि अर्थात ये प्राण को ही ऋषि कहा गया ऐसे प्राण सृष्टि से पहले से ही थे तो सृष्टि से पहले थे अर्थात ये अनादि होंगे सृष्टि है प्राग ऋषि नामना ऐसा सद्भाव उक्तेर ऐसा अनादिता ये सब अनादि है। तो सिद्धांति कह रहा है अभी एक बुद्धिया सर्वबुद्धेर क्योंकि ये श्रुति का प्रतिज्ञा है एक ज्ञान से सर्व ज्ञान होना है अगर आप प्राण को अनादि कहेंगे तो फिर एक ब्रह्म का ज्ञान से सभी का ज्ञान नहीं होगा, प्रतिज्ञा का उपरोधो हो जाएगा। और दूसरा बात है कि भौतिकत्वात् ये जो सब इंद्रिय है वो सब भौतिक है, तो भौतिक होने से ये अर्थात कार्य ही होंगे, क्योंकि जब भूत ही उत्पन्न हो रहे हैं अब भौतिक जो है वो कार्य होगा, इसमें क्या कहना है। भूत ही जब कार्य है तो भौतिक तो कार्य होगा ही होगा। ये भौतिक क्यों है कहते हैं, उसके लिए छांदो के उपनिषद में है अन्नमयम ही सौम्य मन और आपोमय प्राण तेजोमयी वाक, इस प्रकार कहा गया। ये सब इंद्रिय भूत ही है तो भौतिकत्वात्। और जनी श्रुते है, इनके उत्पत्ति भी होती है, ये मुंडक उपनिषद में है एतस्मात जायते प्राण मन सर्व, एतस्मात जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खंग वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। सिद्धांति तीन हेतु दिया, एक बुद्धिया सर्वबुद्धे है, अगर इनको अनादि मानेंगे तो ये छांदोग्य श्रुति का उपरोध होगा। द्वितीय हो गया भौतिकत्वात्, भौतिकत्वात् छांदोग्य श्रुति में है अन्नमयम ही सौम्य मन तो और अमय प्राण तेजोमय वाक, ये हो गया ऐसे भौतिक है। और जनी श्रुति एतस्मात् जायते प्राण मन प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च, सारे इंद्रिय एतस्मात् परमात्मन जायन्ते, ये जनी श्रुते है, तीन हो गया। इसलिए क्या निश्चय हुआ कि उत्पद्यन्ते, आगे जो द्वितीय श्लोक का प्रथम है उत्पद्यन्ते, ये पूर्व के साथ अन्वय हो जाएगा। अथः सद्भाव, पूर्व पक्ष कहेगा कि सृष्टि से पूर्व इनका सद्भाव जो श्रवण हुआ है, अगर इनको उत्पत्तिमान मान लेंगे तो फिर ये कैसे सिद्ध होगा। अथ सद्भाव, सिद्धांत कहते हैं अवान्तर सृष्टितः प्राग, ये जो अर्थात प्राकृत प्रलय, प्रलय चार प्रकार की होता है, नित्य द्वितीय अर्थात सुषुप्ति, नैमित्तिक ब्रह्मा जी का रात तो, और प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रलय में ये सब नहीं रहेंगे, किंतु जो नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी का रात उसमें रहेंगे ये सब। जो ऋषि शब्द से कहा गया कि ये प्राण ही ऋषि है, ये सब नैमित्तिक प्रलय में अर्थात ब्रह्मा जी का रात में ये सब रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी का रात में केवल भूर भुव स्व ये तीनों लोक ही नाश होगा, आगे महजन तपस्ते ये तो रहेंगे, तो रहने से ये जो प्राण है ये रहेगा। अथ अवान्तर सृष्टितः प्राग सद्भाव अर्थात प्राण सद्भाव, प्राण अर्थात इंद्रिय, इंद्रिय अर्थात सूक्ष्म, तो सूक्ष्म रहेंगे, तो केवल जब प्राकृत प्रलय होगा, ब्रह्मा जी का मृत्यु हो जाएगा, तब सूक्ष्म भी नहीं रहेगा, सब कारण में जाएगा, क्योंकि उस समय में केवल ईश्वर रह जाएगा, ईश्वर कारण है, तो ब्रह्मा जी का मृत्यु में केवल कारण ही रहेगा, किंतु ब्रह्मा जी का रात में सूक्ष्म भी रहेगा, स्थूल सब नाश हो जाएगा, सूक्ष्म रहेगा अर्थात स्वर्ग स्वर लोक पर्यंत नाश हो जाएगा, आगे महजन तपस्य इतर रहेंगे, महजन तपस्य रहेंगे, किंतु इनका उत्ताप से अर्थात भूर भुव स्व ये तीनों लोकों का जो नाश होगा, इसका ध्वंस का उत्ताप से महर लोक में कोई नहीं रहेंगे, महर लोक जो निवासी है वो सब जन लोक में चले जाएंगे, और तप सत्य ये दोनों लोग तो अप्रभावित रहेगा, ऐसे ब्रह्मा जी का जो रात में ऐसे निर्णय किया गया है, पुराण में आता है ये बात। अच्छा प्राकृत अर्थात प्रकृत सप्रलय हो जाए, तो नैमित्तिक दोनों में प्राण रहेगा, और एक नित्य प्रलय है और एक आत्यंतिक प्रलय है, चार है ना, तीनों में मतलब प्राण रहेगा, केवल इसमें नहीं रहेगा, दो में नहीं रहेगा, आत्यंतिक में भी तो नहीं रहेगा, ज्ञान हो जाने के बाद और जो प्राकृत प्रलय हो जाएगा, जब ब्रह्मा जी का नाश हो जाएगा, ब्रह्मा जी का नाश होने फिर भी वो तो केवल कारण रहा ना, प्राण सूक्ष्म में आएगा, तो ब्रह्मा जी का मृत्यु कोई भी लोक नहीं रहेगा ना, क्योंकि ब्रह्मा जी हो गया सत्य लोक वाला, तो उसे सत्य लोक भी नहीं रहेगा, केवल कारण मात्र रहेगा। ये दस श्लोकी सिद्धांत बिंदु है ना, उसका टीका में गौड़ ब्रह्मानंदी लिखे हैं ये बात। टीका में भूत भोक्तृ विचार अनंतरम भौतिक प्राण विचार इति हेतु हेतु मद भावम पादयोः संगतिम आह। भूत भोक्तृ विचार पूर्व पाद में पहले न वियद अश्रुते से आरंभ करके भूतों की उत्पत्ति विचार हुआ, ये आकाश की हुआ, आगे वायु की हुआ, आगे तेज इत्यादि का उत्पत्ति हुआ, होने के बाद आगे भोक्ता जीव, जीव का उत्पत्ति, तो जीव का उत्पत्ति होने के बाद फिर जीव का परिमाण का विचार हुआ, परिमाण का विचार होने से के बाद जीव का जो कर्म और फल तो ये इसका विचार हुआ, तो फिर आगे जीव का संख्या एक है नाना है तो ये सब का विचार हुआ, तो पूर्व पाद में भूत और भोक्तृ ये दोनों का विचार हो गया विचार अनंतरम। अभी भौतिक प्राण विचार, तो भूतों के जो आगे कार्य होते हैं प्राण इसका विचार होता है, तो भूत हो गया हेतु, भौतिक हो जाएगा हेतु मत, इसलिए कहते हैं हेतु हेतु मत भावम पादयोः संगति, पहले हेतु का विचार हो गया बाद में हेतु मत का विचार होता है। पादयोः अर्थात तृतीय चतुर्थ पाद का ये संगति कहते हैं। भाष्य में वियदादि विषय श्रुति विप्रतिषेध तृतीयेन पादेन परिहृतः। वियदादि विषय श्रुति विप्रतिषेध बहुव्रीहि है, वियदादि विषयो यस्य श्रुति विप्रतिषेधस्य, ये तृतीय पाद में परिहार कर दिया गया। चतुर्थेन इदानीं प्राण विषय परिह्रियते, चतुर्थे पाद में इदानीं प्राण विषय, प्राण विषय अर्थात श्रुति विप्रतिषेध, तो इसका परिहार किया जाता है। टीका में तम एव विप्रतिषेधम आहु, आह विप्रतिषेध अर्थात प्राण के बारे में विप्रतिषेध दिखाते हैं भाष्य में। तत्र तावत तत्तेजो, पूर्व पक्ष कहता है कि तत्तेजो असृजत इति, तत्त तेजो असृजत तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इति च एवम् आदिषु उत्पत्ति प्रकरणेषु प्राणानाम उत्पत्तिर न आमनायते। तो यहाँ तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, वहाँ प्राण का बात नहीं आया है और अंतिम में जा करके अन्नमय पुरुष तक गया, किंतु वहाँ प्राण का विचार तो आया नहीं। और जो तत्तेजो असृजत आगे फिर तद आपह असृजत, आगे फिर ताह आपह असृजंत कह करके फिर अन्न का सृष्टि, यहाँ भी प्राण का सृष्टि नहीं कहा गया। तो प्राणानाम उत्पत्तिर न आमनायते और क्वचिच अनुत्पत्तिर एव ऐसा आमनायते, क्वचिच अनुत्पत्तिर, कहीं तो उत्पत्ति इनका नहीं सुनाया गया और कहीं अनुत्पत्ति कहा गया। अनुत्पत्ति अर्थात असद वा इदम अग्र आसिद तद आहु किंग्स तद असद आसिद इति इति ऋषयो वाव ते अग्रे असद आसिद, असद वा इदम अग्र आसिद, ये असद क्या है तद आहु किम तद असद आसिद, कहते हैं ऋषयो वाव ते अग्रे असद आसिद, ऋषय ही थे तद आहु के ते ऋषय इति, उत्तर देते हैं प्राणा वाव ऋषय, तो अर्थात यहाँ तो अनुत्पत्ति कहा गया, क्यों कहते हैं अग्र आसित, अग्र आसित अर्थात स्पष्ट भाषा में इनका अनुत्पत्ति कहा गया, पहले दिखा दिया कि उत्पत्ति नहीं कहा गया, यहाँ दिखाते हैं ये अनुत्पत्ति कहा गया, अर्थात अग्र आसित सृष्टि से पहले थे इसलिए तो अनुत्पत्ति सीधा कह दिया इनका, उत्पत्ति नहीं कहना और अनुत्पत्ति कहना ये दोनों अलग चीज है। उत्पत्ति नहीं कहा गया, वहां संशय भी हो सकता है उत्पत्ति हुआ नहीं हुआ, किंतु यहाँ अनुत्पत्ति कह दिया क्योंकि ते अग्र आसित सृष्टि प्रकाशित इसलिए अनुत्पत्ति सीधा कहा। प्राणान इति अत्र प्राग उत्पत्ति है प्राणानां सद्भाव श्रवणात्, उत्पत्ति से पहले प्राण का सद्भाव विद्यमान था। अन्यत्र तु प्राणानाम अपि उत्पत्ति ही पठ्यते, और कहीं प्राणों का भी उत्पत्ति कहा गया, जैसे यथा अग्नेर ज्वलतः क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति एवं एव एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा इति, ये तो बृहदारण्य का है 2:1:20, किंतु थोड़ा अंतर है कि बृहदारण्य का हम लोग जो कानव शाखा पढ़ते हैं वहां है यथा अग्ने ज्वलत शब्द नहीं है, ये अगर माध्यम दिन शाखा का होगा तो निश्चय नहीं होगा। यथा अग्ने है, अग्ने है ज्वलत, क्योंकि क्षुद्र विस्फुलिंगा ज्वलत ही से निकलेंगे तो विचरंती एवं एतस्माद आत्मनो, इसी आत्मा से सर्वे प्राणा कहा गया। पर मुंडक में भी एतस्माद जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खंग वायु ज्योतिराप, ये मुंडक में है। एतस्माद जायते प्राण, यहाँ प्राण की उत्पत्ति, और सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात, ये भी मुंडक में है। तस्मात परमात्मनः सप्त प्राणा प्रभवन्ति, सप्त प्राण अर्थात मुख में होने वाले साप कह देते हैं। तो दो चक्षु, दो कर्ण, दो नासिका, एक मुख, शीर्षण्य सप्त प्राण इति। और स प्राणम असृजत, प्राणात श्रद्धा, खं वायु ज्योति राप पृथ्वी इंद्रियम मनो अन्नम, प्रश्न उपनिषद में कहा गया। स परमात्मा प्राणम असृजत, प्राण की सृष्टि की, और प्राण से श्रद्धा, खं वायु ज्योति राप पृथ्वी इंद्रिय मनो अन्नम, ये सब प्राण से सृष्टि किया। पहले तो प्राण को भी सृष्टि किया, तो प्राण का इति च एवं आदि प्रदेशेषु तत्र तत्र श्रुति विप्रतिषेधात अन्यतर निर्धारण कारण अनिरूपणाच प्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति ही प्राप्नोति। ये सब प्रदेश में अर्थात नाना स्थान पर श्रुति में तत्र तत्र श्रुति विप्रतिषेधात, कहीं प्राण की उत्पत्ति नहीं कहा गया, कहीं अनुत्पत्ति कही गई और कहीं उत्पत्ति कही गई, इसलिए श्रुति विप्रतिषेधात। अन्यतर निर्धारण कारण अनिरूपणाच, निश्चय कैसे होगा इसका कोई कारण ही नहीं है, नहीं होने से अप्रतिपत्ति ही प्राप्नोति, श्रुति में अप्रतिपत्ति हुआ, अप्रतिपत्ति अर्थात अप्रमाण हो गया, तो विप्रतिपत्ति होने से अप्रतिपत्ति होकर के अप्रमाण हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष कहा। टीका में यद्यपि प्राणानाम अनुत्पत्तौ एक विज्ञान प्रतिज्ञा अनुपपत्तेर वियद अधिकरण न्यायात तेषाम उत्पत्ति ही सिद्ध्यति। प्राण का अगर अनुत्पत्ति स्वीकार करेंगे तब एक विज्ञान से सर्व विज्ञान फिर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सब नित्य हो जाएंगे, तो कार्य नहीं होंगे तो कारण ज्ञान से कार्य का ज्ञान नहीं हो पाएगा। एक विज्ञान प्रतिज्ञा अनुपपत्तेर, तो इसलिए क्या समाधान देना पड़ेगा, कहते हैं वियद अधिकरण न्याय न तेषाम प्राणानाम उत्पत्ति ही सिद्ध्यति। छांदोग्य श्रुति को सार्थक करने के लिए प्राण का उत्पत्ति भी सिद्ध हो जाएगा। तथापि प्रलये प्राण सद्भाव श्रुतेर, प्रलय अर्थात तो जो कहा गया तद आहु के ते ऋषय प्राणाभाव ऋषय अग्र आसित, तो इससे प्रलये प्राण सद्भाव श्रुतेर गति कथनार्थम एतद अधिकरणम, तो प्राण सद्भाव श्रुतेर, जहाँ प्राण का सद्भाव है जो श्रुति में कहा गया, अभी अगर आप प्राण का उत्पत्ति को सिद्ध करते हैं एक विज्ञानार्थ सर्व विज्ञान को चरितार्थ करने के लिए, तो जहाँ सृष्टि से पहले अर्थात प्रलय अवस्था में प्राण का सद्भाव जो श्रुति में कही गई है, वो श्रुतियों का फिर गति क्या होगा, तो वो श्रुतेर गति कथनार्थम एतद अधिकरणम इति अपौनरुक्त्यम। तो क्यों ये बात कहते हैं, कहते हैं कि जैसे आकाश आदि का सृष्टि जिस न्याय से आप सिद्ध कर दिए, प्राण के सृष्टि से तो उसी न्याय से भी सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान नहीं होगा, फिर ये अधिकरण क्यों आवश्यक है। कहते हैं ये अधिकरण इसलिए है कि जहाँ प्राण भी सृष्टि से पहले थे कहा गया, उसका गति बताने के लिए अर्थात उनका अर्थ क्या लिया जाएगा वो बताने के लिए। प्राण की उत्पत्ति सिद्ध करना यह मुख्य बात नहीं है, वो तो सिद्ध है। अच्छा टीका में अत्र प्राणा विषया, अत्र अर्थात अस्मिन् अधिकरणे प्राणा विषया ते किम उत्पद्यन्ते नवे इति श्रुतीनां विप्रतिपत्त्या संशय, ते प्राणः किम उत्पद्यन्ते नवा न उत्पद्यन्ते इति श्रुतीनां विप्रतिपत्त्या विरुद्धार्थक विरुद्धार्थक श्रुतीनां दर्शनात् विप्रतिपत्त्या ततः संशय तस्मिन् संशये सति तासां समबलत्वात्, सभी तो श्रुति ही है, समबलत्वात् अनिर्णय इति अप्रामाण्यम, इसलिए अप्रतिपत्ति हो गया, विप्रतिपत्ति होने से अप्रतिपत्ति हो गई, तो होने से अप्रामाण्यम इति पूर्व पक्ष फलम, तत्र गौणवादी समाधानम आह। ये मुख्य सिद्धांत नहीं गौणवादी भाष्य में, अथवा अथवा अभी ये गौणवादी कहता है अर्थात उत्पत्ति जो कहा गया वो गौण, अथवा जो ना ना जो अनुत्पत्ति कहा गया ये गौण। उत्पत्ति तो मानना पड़ेगा नहीं तो छांदों के श्रुति विरोध हो जाएगा, जो अनुत्पत्ति कहा जाएगा वो गौण। हाँ भाष्य में दिया अथवा प्राग उत्पत्ते है सद्भाव श्रवणात्। अच्छा ना ना प्राग उत्पत्ते है सद्भाव श्रवणात् गौणी प्राणानाम उत्पत्ति, जैसे वहां भी कहा गया था वियद अधिकरण में तो गौणी असंभवात् अर्थात आकाश की उत्पत्ति ये जहाँ कहा गया वो गौण है, इसी प्रकार की यहाँ भी गौणवादी आकर के कहेगा कि प्राणों का जो उत्पत्ति कहा गया ये गौण है, प्राण का अनुत्पत्ति गौण नहीं है, प्राण का अनुत्पत्ति तो प्रामाणिक है, उत्पत्ति गौणी हो जाएगा। सद्भाव श्रवणात गौणी प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति रीति प्राप्नोति, उत्पत्ति गौणी हो जाएगा। टीका में प्राणानाम प्रलये सद्भाव श्रुतेर निरवकाशत्वेन, प्राणानाम प्रलये सद्भाव श्रुतेर जो कहा गया अग्रे आसित उससे प्रलय अवस्था में भी उनका विद्यमानता सुना जाने से निरवकाशत्वेन बलियस्त्वात्, ये जो प्राणों का सद्भाव कहने वाले श्रुति ये निरवकाश है, निरवकाश होने से बलिय हो जाए बलवत हो जाएंगे, होने से तो ये निरवकाश हो जाएंगे। क्यों कहते हैं कि उत्पत्ति श्रुति तो गौणी मान करके भी सावकाश हो जाएगा, उत्पत्ति श्रुति अनुत्पत्ति जो प्रलय काल में सद्भाव अर्थात तो अनुत्पत्ति श्रुति दो प्रकार की श्रुति आया, तभी ये वादी वाले गौणी वादी वाले कहते हैं उत्पत्ति श्रुति को गौणी मान करके भी वो श्रुति चरितार्थ हो जाएगा, अनुत्पत्ति श्रुति प्रधान मानना पड़ेगा, ऐसे गौणीवादी वाले कहते हैं उत्पत्ति को गौणी मान लेंगे ये हो जाएगा। अच्छा किंतु सिद्धांत कहेगा कि अनुत्पत्ति को गौणी मानेंगे, जो कि कारिका में कहे ना अवान्तर सृष्टि प्राग सद्भाव, नहीं कि मुख्य सृष्टि प्राग सद्भाव, तो ये गौणी हो जाएगा सिद्धांत मत में, किंतु गौणीवादी कहता है कि उत्पत्ति श्रुति को गौणी मान लेंगे। बलियस्त्वाद उत्पत्ति श्रुतिर जीव उत्पत्ति श्रुतिवद गौणी अविरोध इति, प्राण का उत्पत्ति श्रुति जीवों का उत्पत्ति श्रुति जैसा ये गौणी हो जाएगा। जीवों का उत्पत्ति श्रुति कहने का तो ये जो जीव की उत्पत्ति होती है नहीं होती ये जो विचार आया था वहां विचार हुआ कि तो न जायते म्रियते वा कदाचित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, ये सब जीव को नित्य कहते हैं उनका उत्पत्ति नहीं होती है, तो वहां दिखाए थे कि जातेष्टि कर्म कहा गया, तो अगर इसके उत्पत्ति नहीं होती है जातेष्टि कर्म फिर कैसे होगा, श्राद्ध किया जाता है अगर जीव का मृत्यु नहीं होता है तो फिर श्राद्ध क्यों कहा जाता है, जातेष्टि और श्राद्ध ये श्रुति प्रामाण्यात जीव की उत्पत्ति होती है ऐसा मानना चाहिए। और सिद्धांति वहां कहता है कि ये जो उत्पत्ति श्रुति कहा गया है वो सब चराचर विपाश्रयात्, चराचर ये शरीर को लेकर के उत्पत्ति ये कहा जाता है, जन्म मृत्यु ये शरीर को लेकर के कहा जाता है, तो स्याद तद व्यपदेशो भक्तस तद अच्छा भक्तस तद्भाव भावित्वात, तो अगर शरीर की उत्पत्ति नाश होता है फिर जीव की उत्पत्ति नाश ऐसा क्यों कहा जाता है, देवदत्त का शरीर मर गया ऐसा तो नहीं कहा जाता है, देवदत्त मृत है इसी प्रकार कहा जाता है, कहते हैं तद्भाव भावित्वात, शरीर जन्म होने से जन्म हो गया शरीर मर जाने से मर जाएगा, तद्भाव भावी तो तत्संस्कारित हो जाने से ये प्रयोग हो जाता है, वास्तविक तो चराचर व्यपाश्रया, तो जन्म मृत्यु का व्यवहार वास्तविक चराचर शरीर को लेकर के कहा जाता है वास्तव, किन्तु तद्भाव भावी होने से जीव में आरोप किया जाता है, तो जैसे वहां जीव का वास्तव ये उत्पत्ति नहीं होती है इसी प्रकार की ये प्राण भी इनका वास्तव उत्पत्ति नहीं होती है ये गौणीवादी वाला कहता है। बलियस्त्वाद उत्पत्ति श्रुतिर जीव उत्पत्ति श्रुतिवत गौणी, जीव के उत्पत्ति श्रुति जैसे गौणी है इसी प्रकार प्राण का उत्पत्ति श्रुति भी गौणी इति अविरोध, ये गौणीवादी वाले कह दिया। अप्रमाण पक्षवत गौण पक्षेपी मुख्य सिद्धांतिन पूर्व पक्ष एवं ज्ञापनार्थम अथ एव अथ व उक्तम। अप्रमाण पक्ष पूर्व पक्ष कहा कि विप्रतिपत्ति होने से अप्रमाण है ध्वन श्रुति, उसके जैसा गौण पक्ष भी अर्थात उत्पत्ति जो कहा गया वो गौण है, ये पक्ष भी मुख्य सिद्धांत के दृष्टि से पूर्व पक्ष होने से ये दोनों को पूर्व पक्ष तो न दिखाने के लिए अथवा कह दिया गया। तो अथवा जो भाष्य में कहा अर्थात ये पूर्व पक्ष का ही दूसरा पूर्व पक्ष, तभी अथवा हो जाएगा। आगे भाष्य में अच्छा मुख्य सिद्धांत आहटिका में अभी मुख्य सिद्धांत मत कहता है भाष्य में अत उत्तरम इदम पठती, अभी यह सूत्र जो आ रहा है ये उत्तर दे रहा है तथा प्राणा तथा अर्थात वियदवत प्राणा प्राणा कार्यम ब्रह्म कार्यम श्रुतत्वात्। टीका में तथा शब्दम आक्षिपति, अभी तथा प्राणा कह दिया, तथा कहने से ये एक परामृष्ट वाचक शब्द है, कहीं है कि यथा आना चाहिए फिर आगे तथा कहेंगे, तो यहाँ तथा आप कैसे कह दिए इसको आक्षेप कर रहा है भाष्य में। कथम पुनरअत्र तथा इति अक्षरा अनुलोम्यम प्रकृत उपमाना अभावत, ये तथा इति ये शब्द का अक्षर अनुलोम्यम अनुलोम्यम टीका में दे दिया, अनुलोम्यम अंजस्यम साध्य है साध्य। अच्छा सामंजस्यम ठीक है, इसमें अंजस्यम अर्थात सामंजस्य अनुलोम्य अर्थात तथा शब्द का यहाँ समन्वय कैसे होगा, कैसे सामंजस्य बैठेगा अनुलोम्य प्रकृत उपमान अभाव, यहाँ कोई उपमान तो यथा कह करके पहले नहीं कहे सीधा कैसे तथा कह दिया। भाष्य में सर्वगत आत्म बहुत्वादी बहुत्ववादी दूषण अतीत अनंतर पादांते प्रकृतम, सर्वगत आत्मा और वो बहुत है, जैसे ये सांख्य लोग कहते हैं वैशेषिक लोग कहते हैं उनका दूषण पूर्व पाद का अंतिम में किया गया अर्थात आत्मा विभु है और नाना है ये सब वो लोग कहते हैं, उसका दूषणम अतीत पादांतर पादांते ना अतीत अनंतर पादांते अतीत अनंतर, क्योंकि अनंतर भविष्य अनंतर भी हो सकता है तो अनंतर अर्थात अव्यवहित अतीत अव्यवहित पाद का अंत में प्रकृतम विचार किया गया है। तत्तावत न उपमानम संभवती सादृश्य अभाव, तो जो जीव में बहुत्व और व्यापकत्व इसके साथ प्राण का उत्पत्ति का कोई संबंध ही नहीं है, सादृश्य अभाव वहाँ कोई तथा नहीं कहा जा सकता है। तत्तावत न उपमानम संभवती, पूर्व में जो अधिकरण गया उसके साथ उपमान नहीं होगा सादृश्य अभाव, क्योंकि वहाँ का विषय अलग था आत्मा का विभुत्व और बहुत्व इसका निराकरण किया गया, विभुत्व तो है किंतु बहुत्व नहीं है। टीका में साम्यम स्फुटयति, अच्छा साम्यम स्फुटयति साम्यम तो आगे है ठीक है। भाष्य में सादृश्य ही सति उपमानम स्यात्, पूर्व अधिकरण उपमान नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सादृश्य ही सति उपमानम स्यात् यथा सिंहस तथा बलवर्मा इति, तो यहाँ सिंह और बलवर्मा में सादृश्य है तभी यथा तथा हो गया। और अदृष्ट साम्य प्रतिपादनार्थम इति यदि उच्यते उच्येत, साम्य दृष्ट नहीं है अदृष्ट साम्य प्रतिपादनार्थम, इस प्राण उत्पत्ति का अधिकरण के साथ पूर्व अधिकरण का साम्य कोई अदृष्ट साम्य है इसको लेकर के यथा तथा हो जाएगा, क्योंकि साम्य अगर दृष्ट है तभी यथा तथा व्यवहार करते हैं, तभी कहते हैं कोई अदृष्ट साम्य हो जाएगा। इति अभी अदृष्ट साम्य क्या उसको दिखाते हैं भाष्य में, यथा अदृष्टस्य सर्वात्म सन्निधो उत्पद्यमानस्य, अच्छा अच्छा अच्छा अदृष्ट साम्य अर्थात जो अपूर्व होता है ना अदृष्ट अपूर्व कर्मजन्य होता है, यहाँ अदृष्ट अर्थात दृष्ट अदृष्ट नहीं अदृष्ट अर्थात वो अदृष्ट जो कि धर्माधर्म कहते हैं, उसका साम्य, क्योंकि पूर्व अधिकरण में धर्माधर्म का विचार हुआ था, धर्माधर्म के चलते एक आत्मा मन संयोग दूसरा आत्मा मन संयोग से भिन्न होगा, तो वहां अदृष्ट का विचार हुआ था, वही अदृष्ट का साम्य यहाँ भी प्राण उत्पत्ति में आ जाएगा, अदृष्ट यहाँ भी विषय बनेगा, तब अदृष्ट साम्य हो जाएगा इस प्रकार की। कैसे बल वर्मा इसका नाम है, बल वर्मा किसी का नाम है, जैसे कहते ना कि ये चक्र वर्मा चक्र वर्मन इस प्रकार की, वर्मन ये के क्या ना जो क्षेत्रीय का ये होता है ना, अमुक वर्मा हम अमुक शर्मा हम अमुक गुप्तो हम कहते हैं ना, तो वर्मा ये क्षेत्रीय का ये होता है उपनाम होता है, बल वर्मा उसका नाम है। यथा अदृष्टस्य सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमानस्य अनियतत्वम् एवं प्राणानामपि सर्वात्मनः प्रति अनियतत्वम् इति, ये सादृश्य दिखाएंगे। अदृष्ट सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमान, तो पूर्व अधिकरण में विचार हुआ, पूर्व पक्ष कह दिया कि अदृष्ट के चलते एक आत्ममन संयोग दूसरे आत्ममन संयोग के से भिन्न हो जाएगा। सिद्धांत कहा कि कौन सा अदृष्ट किसका है, वो कैसे निर्णय होगा, तो इसको कहते हैं अदृष्टस्य सर्वात्म सन्निधो उत्पद्यमानस्य अनियतत्व, इसलिए निर्णय नहीं होगा। एवं इसी प्रकार प्राणानामपि सर्वात्मनः प्रति अनियतत्व, क्योंकि कौन सा प्राण किसका होगा ये अनियत, तो इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इसका सादृश्य आ जाएगा, तो तथा कह दिया जाएगा। जैसे अदृष्ट अनियत हुआ इसी प्रकार प्राण भी अनियत होगा, ये सादृश्य मान लेंगे। तो इस प्रकार के दिखाने से टीका में दूषणवत प्राणा इति अनन्वितम्, दूषणवत वत शब्द साक्षात नहीं है, जो भाष्य में दिया सर्वगत सह सर्वगत आत्म बहुत्ववादी दूषणम अतीत अनंतर पादांते प्रकृतम, ये जो वाक्य था, ये जो आत्म बहुत्ववादी दूषणम, तो यहाँ कहते हैं कि दूषणवत प्राणा इति अनन्वितम, जैसे पूर्व में आत्म बहुत्ववादी का दूषण किया गया है इसी प्रकार की यहाँ भी प्राण का कोई दूषण किया जाता है, इसी प्रकार की नहीं है, प्राण के साथ वो दूषण का अन्वय नहीं हो पाएगा, इसलिए जो तथा प्राण कह दिया वो पूर्व अधिकरण के साथ अन्वय नहीं होगा, ये तो पहले का विचार है, बाद में तो आ गया अदृष्ट को लेकर के सादृश्य दिखा देंगे। उससे पहले है ना वाक्य में कि बहुत्ववादी दूषणम अतीत अनंतर पादांते प्रकृतम, तो उसके लिए ये टीका में दिया दूषणवत प्राणा इति अनन्वितम, पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का क्या सामंजस्य है आप तथा कह दिए, कह देंगे पूर्व अधिकरण में आत्म बहुत्ववादी का दूषण किया गया था, इसी प्रकार की तथा प्राण अर्थात तथा प्राण से दूषण, ऐसा यहाँ होगा क्या, यहाँ प्राण का दूषण नहीं किया जाता, तो इसलिए कहते हैं दूषणवत प्राणा इति अनन्वितम, तो पूर्व अधिकरण में जैसा दूषण हुआ इसी प्रकार की यहाँ भी प्राण का दूषण किया जाएगा, ये यहाँ नहीं होगा, इसलिए वो तो आगे वाला वाक्य वहां तक पहुंचा नहीं, ये जो टीका दिया ना वो अर्थात पूर्व में दूषण इसके साथ अन्वय जाएगा। हाँ क्या थे, हाँ क्या लिखे हैं, अच्छा एक अदृष्ट अनियम कोई दूषण शब्द ही नहीं है, क्योंकि यथा अदृष्ट ये प्रतीक के बाद ये पंक्ति आ रहा है, इसलिए अदृष्ट के साथ कहीं आने से ठीक था। अच्छा तो क्या कहे हुआ अदृष्ट बद दूषण, अच्छा अदृष्ट अनियतत्व दूषण बद प्राणा, अच्छा हाँ ठीक है, अदृष्ट अनियत पूर्व अधिकरण में हुआ, तो अगर यहाँ प्राण भी अदृष्ट अनियत अदृष्टवत अनियत हो जाएगा तब तथा प्राण कह दे सकते हैं, जैसे अदृष्ट अनियत हुआ इसी प्रकार की प्राण भी अगर अनियत होगा तब हम कह देते हैं, पूर्व में अदृष्ट अनियत को लेकर के दूषण किया सिद्धांति, यहाँ भी इसी प्रकार की प्राण अनियत को लेकर के दूषण करेगा। अगर ये हो जाएगा तो तथा प्राण ये भी घट जा सकता है, किंतु कहते हैं कि दूषणवत अर्थात अदृष्ट अनियत दूषणवत प्राण अनियत इति दूषणम इस प्रकार की यहाँ नहीं हो पाएगा इति अनन्वितम। अच्छा तो क्यों नहीं हो पाएगा उसके लिए आगे पंक्ति भी दे दिया टीका में, यद्यपि अदृष्टवत प्राण अपि अनियता, ये तो है तो तथा हो जाना चाहिए इति सूत्रम अन्वेति तथापि पुनरुक्त हो जाएगा। अगर अदृष्ट अनियत हो गया तो तथा प्राण कहने का क्या जरूरत है, क्योंकि अदृष्ट अनियत होने से आत्म मन संयोग इत्यादि निर्णय नहीं हुआ, तो प्राण इत्यादि ये भी सब अनियत होंगे, क्योंकि किस शरीर का किस प्राण किस आत्मा के लिए कौन सा प्राण ये तो कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। अगर फिर तथा प्राण कहेंगे तो पुनरुक्त हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये टिप्पणी आवश्यक है वहां आगे। ठीक है, जीववत प्राणा न उत्पद्यन्ते इति सूत्रार्थश्चेत अपसिद्धांत इति आक्षेपार्थ आगे भाष्य में। अच्छा यथा अदृष्टस्य सर्वात्म असन्निधो उत्पद्यमानस्य अनियतत्वम् एवं प्राणानामपि सर्वात्मनः प्रति अनियतत्वम्। तो अगर ये सादृश्य दिखा करके तथा शब्द को चरितार्थ करेंगे, अदृष्ट जैसे अनियत हुआ प्राण भी अनियत हो जाएगा तब तथा घट जाएगा, तो कहते कि तदपि देह अनियमेन एव उक्तत्वात्। देह का अगर अनियत हो गया प्राण भी अनियत हो जाएगा, तो पूर्व अधिकरण में देह अनियत कह दिया गया, अब फिर यहाँ प्राण अनियत कहने का क्या जरूरत है, वो तो उसी के द्वारा सिद्ध हो जाएगा। तदपि देह अनियमेन एव उक्तत्वात् पुनरुक्तम भवेत्, वो भी पुनरुक्त हो जाएगा। नच जीवेन प्राण उपमीयरन, पूर्व अधिकरण में जीव का विचार हुआ था, अभी यहाँ प्राण का विचार होगा। अगर जीव जैसा प्राण होता तो भी तथा प्राण कह देते, तो किंतु जीवेन प्राण नच उपमीयरन क्यों सिद्धांत विरोधात्। प्राण का तो वास्तव उत्पत्ति होती है, किंतु जीवों का तो वास्तव उत्पत्ति नहीं होती है। जीवस्य ही अनुत्पत्ति आख्याता, जीव का अनुत्पत्ति कहा जाता है, प्राणानाम तो उत्पत्ति व्याचिख्याशिता, इसलिए अपसिद्धांत तो हो जाएगा। ये तथा पद का क्या अर्थ करेंगे, ये पूर्व पक्ष का आक्षेप है। टीका में जीववत प्राण न उत्पद्यन्ते इति सूत्रार्थश्चेत, तथा प्राण का तथा अर्थ जीववत, जैसे जीव न उत्पद्यते इसी प्रकार प्राण भी न उत्पद्यते अगर कहेंगे तो सिद्धांति का मत में अपसिद्धांत हो जाएगा इति आक्षेपार्थ। भाष्य में तस्मात् तथा इति तथा इति असंबद्धम इव प्रतिभाति, इसलिए जो तथा प्राण में तथा दिया इसका संबंध नहीं हो रहा है पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांति समाधत्ते। भाष्य में न उदाहरण उपात्तेन अपि उपमानेन संबंधो उपपत्ते हैं, तथा कह करके एक उदाहरण को देना चाहते हैं, तो उदाहरण उपमान के द्वारा संबंध हो जाएगा। पूर्व अधिकरण को लेकर के तथा नहीं कहा जाता है, जैसा ये उदाहरण है ऐसा ही है, कहते हैं वो उदाहरण कहाँ है, कहते हैं उदाहरण यहाँ नहीं कहा गया है, उदाहरण को भूमिका तो इन्हें रख करके उपदघात तो इन्हें रख करके सीधा सूत्र कह दिया गया। ऐसा नहीं कि सर्वदा सूत्र में भूमिका भी कहा जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ एक शंका का निराकरण करने के लिए सूत्र आया, वो शंका सर्वदा सूत्र में होता नहीं, कई भूमिका हो जाता है। कहते हैं उदाहरण उपात्तेन अपि उपमानेन संबंध उपपत्ते हैं, अत्र प्राण उत्पत्ति वाक्य प्राण उत्पत्तिवादी वाक्य जातम उदाहरणम, प्राण उत्पत्ति कहने वाले जितने वाक्य है वो सब उदाहरण, प्राण उत्पत्ति करने वाले एतस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणः सर्वे लोकः सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति बृहदारण्यक में, इसी आत्मा से सर्वे प्राण और सर्वे लोका और सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, प्राण शब्द से इंद्रिय ये भी लिया जाएगा। तत्र यथा लोकादय परस्मात् ब्रह्मण उत्पद्यन्ते तथा प्राणा अपि इत्यर्थः, तत्र अर्थात बृहदारण्यक के मंत्र में जैसे लोकादय परस्मात् ब्रह्मण उत्पद्यन्ते कहा गया, इसी प्रकार प्राण भी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। दूसरा मंत्र मुंडक में एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च एतस्मात् परमात्मनः जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि खं वायु ज्योतिर आप पृथ्वी, पृथ्वी हो गया विश्वस्य धारिणी, सभी का अधिष्ठान, सभी का अधिष्ठान अर्थात जीव जगत का। इति एवं आदिशु अपि खादिवत, खादिवत आकाशादिवत प्राणानाम उत्पत्तिर इति द्रष्टव्यम्, प्राण का भी उत्पत्ति होती है ऐसे देखना चाहिए। तो यहाँ क्या कह दिया गया, कहते हैं कुछ श्रुति में कहा गया है कि प्राण की उत्पत्ति होती है, उनको उदाहरण दे करके कह दिया गया तथा प्राण। टीका में अस्ति तृतीय, अच्छा उदाहरण है न, अथवा टीका में दृष्टांत दार्ष्टान्तिक सन्निहितो वाच्य इति अंगीकृत्य एक वाक्यस्थत्वेन सान्निध्यम उक्तम। तो दृष्टांत दार्ष्टान्तिक सन्निधि में होना चाहिए, तो इसलिए दृष्टांत किसको दिया, जो सब श्रुति प्राण के उत्पत्ति को कहते हैं उन्हीं को दृष्टांत दिया। तो उसको दृष्टांत दे करके वहां प्राण की उत्पत्ति कहा गया था, तो प्राण की उत्पत्ति और दृष्टांत, दृष्टांत दार्ष्टान्तिक समान हो गया। दृष्टांत दार्ष्टान्तिक सन्निहितो वाच्य इति अंगीकृत्य एक वाक्यस्थत्वेन सान्निध्यम उक्तम। एक वाक्य अर्थात प्राण की उत्पत्ति जहाँ कहा गया है, अन्य का भी उत्पत्ति वहां कहा गया, सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि इनका भी उत्पत्ति कहा गया, प्राण का भी उत्पत्ति कहा गया, दृष्टांत दार्ष्टान्तिक सब हो गए, ये कहा गया। अभी कहते हैं संप्रति नायम नियम, दृष्टांत दार्ष्टान्तिक सन्निधि में होना चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैमिनी न भगवता व्यवहित दृष्टान्तस्य आश्रितत्वात्, भगवान जैमिनी व्यवहित को भी दृष्टान्तत्वेन लिए हैं। अगर ये सिद्ध हो जाएगा तो फिर जैसे तृतीय पाद का आरंभ में आकाश की उत्पत्ति सिद्ध किया गया था, चतुर्थ पाद का आरंभ में प्राण की उत्पत्ति कहा जाएगा, व्यवहित को दृष्टान्त बनाया जा सकता है, ये दूसरा समाधान देते हैं। तो जैमिनी महर्षि कहाँ कहे थे, तो भाष्य में दिया अथवा पान व्यापच तद्वत, ये एक जैमिनी सूत्र हो गया। पान व्यापत, व्यापत अर्थात बमन हो जाना, पान किया उसके बाद बमन हो गया, सोम पान किया उसके बाद बमन किया, तद्वत इति एवं आदिशु व्यवहित उपमान संबंध से अपनी आश्रितत्वात्, इस अधिकरण में जैमिनी सूत्र में व्यवहित उपमान संबंध को आश्रय किया गया, उसको टीका में विस्तार से देते हैं। अस्ति तृतीयाध्याय अश्व प्रतिग्रहेष्टि अधिकरणम्, तृतीय अध्याय जैमिनी अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण, अश्व का प्रतिग्रह, प्रतिग्रह अर्थात एक दान देगा दूसरा ग्रहण करेगा, प्रतिग्रह अर्थात ग्रहण करना, उस अश्व प्रतिग्रहण का विषय में इष्टि कहा गया। तस्य इदम विषय वाक्यम, वो अधिकरण का विषय वाक्य हो गया, यावतो अश्वान प्रतिगृहणीयात तावतो वारुणां चतुष्कपालान निर्वपेत, जितने अश्व ग्रहण करेगा उतने वारुणास वारुणान, वारुणान अर्थात वरुण देवता, अश्य वरुण देवता के लिए उतने चतुष्कपाल का निर्वपन करे, अर्थात ये हबीर निर्वपन करे अर्पण करे। इति एतद उत्तराधिकरणे, तो ये वाक्य आ गया अश्व प्रतिग्रह अधिकरण में, उत्तर अधिकरण में किम य वारुणी इष्टि, आप कह दे कि अश्व का प्रतिग्रह करेगा तो वारुणी इष्टि करे, ये वारुणी इष्टि क्या है, किम यम वारुणी इष्टि, तो हाँ किम यम वारुणी इष्टि दातुर उत प्रतिग्रहितुर, ये इष्टि किसको करना पड़ेगा, दान देने वाला अथवा ग्रहण करने वाला, ये संशय हुआ। इति विषय, ये विषय अर्थात संशय प्रतिगृहणीयात इति श्रुते, क्योंकि श्रुति था यावतो अश्वान प्रतिगृहणीयात, तो प्रतिगृहणीयात इति श्रुते प्रतिग्रहितुर, जो दान ग्रहण करेगा तो इति आशंक्य आशंका करके कहते हैं वाक्य है प्रजापतिर वरुणाय अश्वम अनयत। प्रजापति ने वरुण के लिए अश्व लाया इति उपक्रमे। तो प्रजापति ने लाया, देने वाला प्रजापति, लेने वाला वरुण हुआ। तो इति उपक्रमे दात्री कीर्तनात्। प्रजापति ये दाता है, प्रथमे दाता का कीर्तन होने से लिंगात अश्वदातुर एव इति स्थास्यति। अश्व दान करने वाले को ये इष्टि करना पड़ेगा। अतः प्रतिगृह्णीयात इति अस्य पदस्य। तभी अगर प्रजापति दाता है, प्रथमे उसका नाम श्रवण होने से ये इष्टि प्रजापति को करना पड़ेगा। तो आपका वाक्य पहले कहते यावत अश्वान प्रतिगृह्णीयात तावत, ये तो प्रतिग्रहिता के लिए दिखता है। आप अभी दाता के लिए कह दिए तो फिर प्रतिगृह्णीयात शब्द का अर्थ क्या करेंगे? क्योंकि साधारण तो प्रतिग्रहिता का अर्थ होता है जो ग्रहण करता है। तो इसलिए कहते हैं अतः प्रतिगृह्णीयात इति अस्य पदस्य अश्वान यह प्रतिग्राहयत। निजंत कर देंगे अर्थात जो ग्रहण करता वो नहीं, जो ग्रहण करवाता है, तो ग्रहण करवाने वाला दाता हो जाएगा। तो इस प्रकार की अर्थ कर देंगे अर्थात तो अंतर्भावित निजंत ले लेंगे। तो वहां पूर्व पक्ष कहेगा यह प्रतिग्राहयत इत्यर्थ। प्रतिग्राहयत अर्थात दद्यात इति यावत् अर्थात यो अश्वदाता स वारुणीम इष्टिम कुरियात इति वाक्यार्थे। तो ये वाक्यार्थ सिद्ध हुआ पूर्व पक्ष का मत में। इति स्थिते चिंता, अभी वहां विचार दिखाते हैं। तो वहां निर्णय अभी तो दिखाते हैं कि वहां निर्णय हुआ कुछ, वो फिर आगे उसका परामर्श होगा कुछ अधिकरण का व्यवहित के बाद। एक निर्णय को कुछ अधिकरण के व्यवहित व्यवधान के बाद अगर परामर्श किया जा सकता है, यहां भी इस प्रकार की तथा प्राणा कह करके तृतीय अध्याय का आदि में जो कहा गया था उसका परामर्श हो जाएगा, ये यहाँ दिखाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेव भवति।